Pantarej. Menstruacija mi je tekla po stegnih kot v kakšnem filmu. V nizki vodici v morju si spiram kri in čokolado s telesa in se skrivam. Pred pogledi pedofilov. Male so moje prsi in veliko je moje navdušenje nad svetom. Kri in zemlja. Obstaja tudi kri, ki jo razlivajo po zemlji in namesto iz maternice kri teče iz vratu trebuha glave. Kot v kakšnem filmu. Tebi teče čokolada iz ust namesto praznih besed. Srkam te in srkam in po tebi razlivam svojo maternično kri. Ti si zemlja. Lej, popek.